Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Zondag werd in Amsterdam-Zuidoost de 16-jarige Armando Petalo doodgeschoten. Ja, de vermeende daders waren leeftijdsgenoten. Hoe komen zulke jonge jongens aan wapens? Dat hoor je straks hier in de Nieuws-BV. En verder, veel personeel nodig als Nederland van gas afgaat. Nu in het uitgebreide NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. Ja, om Nederland van het gas te halen en gebouwen te isoleren is veel technisch personeel nodig, waar nu al een tekort aan is. Dat zegt het UWV na onderzoek dat werd gedaan samen met het bedrijfsleven. Gekeken is welke vakmensen nodig zijn om de doelen te halen uit het klimaatakkoord van 2019. Voor de energietransitie van miljoenen huizen en gebouwen is vooral behoefte aan elektriciens, loodgieters en installateurs van zonnepanelen, zegt het UWV. In het derde kwartaal van 2021 stonden ongeveer 46.000 vacatures open voor technische beroepen. Dus dat is een enorm groot aantal. Daarbij wel het voorbehoud hoeveel zich hiervan exact bezighouden met alleen de uitvoering van klimaatmaatregelen is niet te zeggen. Dus een elektricien kan natuurlijk iets doen met zonnepanelen, maar je kan ook gewoon bezig zijn met andere reguliere werkzaamheden. Maar goed, het gaat natuurlijk om een enorm groot aantal. En als je kijkt naar het aanbod van personeel, dan betekent dit dat er gewoon een hele gekrappe arbeidsmarkt is. Dus dat wil zeggen, er zijn gewoon veel meer vacatures dan aanbod van personeel. Presentatrice Linda de Mol heeft haar relatie verbroken met Jeroen Rietbergen, de man die zaterdag toegaf dat hij bij het programma The Voice seksuele relaties heeft gehad met vrouwelijke kandidaten die bij dat programma waren betrokken. De Mol legt ook haar werkzaamheden de komende tijd neer, laat ze weten in een verklaring. Ze schrijft dat ze sinds een paar dagen in een verschrikkelijke nachtmerrie zit. Dit weekend maakte RTL bekend dat The Voice voorlopig niet meer wordt uitgezonden vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik door onder andere Rietbergen. Nederland hoeft 4 Afghaanse vrouwen en hun gezinnen niet sneller te evacueren. De in totaal 17 mensen zitten volgens hun advocaat ondergedoken in Afghanistan en vinden dat Nederland ze zo snel mogelijk weg moet halen omdat ze gevaar lopen. Maar de regering verwacht dat de meesten binnen een maand al naar Nederland kunnen komen. Volgens de rechter is dat goed genoeg en hoeft Nederland daarom niet meer te doen. Het kan volgens de rechtbank ook niet sneller, omdat de Taliban de controle hebben over de luchthaven van Kabul. De Anne Frank Stichting wil nader onderzoek naar de bewering dat Anne Frank en haar familie zijn verraden door een Joodse notaris. Na 6 jaar onderzoek komt een internationaal team met de theorie dat Arnold van den Berg het schuiladres heeft doorgegeven aan de Duitsers om zijn eigen familie te beschermen. Het belangrijkste bewijs daarvoor is een kopie van een brief die de vader van Anne, Otto Frank, ooit kreeg. Volgens de Anne Frank Stichting is het onderzoek goed en zorgvuldig, maar ontbreken er nog enkele puzzelstukken. Nou, dit is eigenlijk een nieuwe theorie in de school verraad, om het zo maar te zeggen. Een theorie die wel, waarvan de bron, het briefje, wel bekend was, maar waar eigenlijk nog nooit goed onderzoek naar gedaan is. Dat heeft dit team gedaan. En in dat opzicht werd het wel een nieuwe stap in die verraadtheorieën. En daar zullen we dus ook weer verder onderzoek naar moeten gaan doen. Maar sluit u uit dat het toeval is geweest? Nee, ik geloof niet dat je op basis van het onderzoek wat nu gedaan is die theorie zou kunnen uitsluiten. De Anne Frank Stichting wil graag onderzoeken waar het origineel van de brief is en wie hem verstuurd heeft. De Boekenweek is dit jaar vanwege corona niet in maart, maar een maand later, op 9 april. Volgens de organisatie kan de week pas echt een succes zijn als de boekhandels en bibliotheken weer volledig open zijn. Nu mogen winkels maar een beperkt aantal klanten per vierkante meter binnen hebben. De Oekraïense oud-president Petro Poroshenko is vanochtend teruggekeerd naar Oekraïne. Hij staat daar terecht in een proces wegens corruptie en hoogverraad. Volgens het Oekraïense OM heeft hij grote voorraden kolen verkocht, waarvan de opbrengst naar pro-Russische separatisten in het oosten gingen. Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen naar Tonga gestuurd om te bekijken hoe de situatie daar nu is na de tsunami van afgelopen zaterdag. Het lijkt er volgens de Australische regering niet op dat er veel doden zijn gevallen, maar er zou wel veel schade zijn aan huizen dicht bij de kust. De eerste Nederlander is door naar de volgende ronde in de Australian Open. Dat is Tellen Griekspoor. Hij versloeg de Italiaan Fabio Fognini in 3 sets. Het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft het afgelopen jaar een record aantal boetes uitgedeeld. Er waren vooral meer bekeuringen voor het negeren van een rood kruis. In totaal bijna 6.000. Dat zijn er zo'n 1.000 meer dan het jaar ervoor, zegt Rijkswaterstaat. We zien het elke dag weer. En mensen denken, of althans, we zien in het rijgedrag dat mensen denken, nou, ik kan er nog wel even langs. Voor mij geldt dat even niet. Maar ja, ondertussen zijn er waarschijnlijk wel mensen aan het werk om bijvoorbeeld een incident af te handelen. En die moeten ook veilig kunnen werken. Dus we zeggen, een rood kruis staat er nooit voor niks. Er kan ook iets

BNNVARA. De Nieuws BV. Goedemiddag. De Zuid-Afrikaanse contrabassist James Oesi is sinds zijn komst in 2009 naar Nederland een bekend gezicht in de klassieke en moderne muziekwereld. Want als een van de weinigen richt Oesi zich op de bas als solo-instrument. Nou, wat het verhaal is achter zijn doorbraak, dat hoor je van Oesi zelf als hij straks hier aanschuift. En rond de klok van 12:30 is druktemaker Ellen Dekwits er ook. Dat corona een zaak van leven en dood is, geldt volgens Ellen al lang niet meer alleen voor de patiënten en de zorg. Maar nu eerst. De Nieuws BV. Gisteren werd de 16-jarige Armando Petalo doodgeschoten in Amsterdam Zuidoost. De politie heeft twee jongens van ongeveer dezelfde leeftijd gearresteerd. De vraag is, hoe komen zulke jonge jongens aan vuurwapens? Ik praat erover met Paul Vugs. Hij is misdaadverslaggever van het Parool. Goedemiddag, Paul. Goedemiddag, Natasja. Ja, wat is eigenlijk het laatste nieuws van deze schietpartij? Nou ja, dat er volop onderzoek wordt gedaan wat hij zich nu precies heeft afgespeeld in die woning. Mm-hmm. Het kan heel goed zijn dat deze jongens aan het spelen waren met een vuurwapen. En dat een noodlottig ongeluk heeft veroorzaakt. Mm. Maar dan moet je natuurlijk wel bij bedenken dat er dus kennelijk wel een vuurwapen daar in die woning is. Ja. Waarmee gespeeld kan worden. Ja, want vuurwapens liggen niet overal in elke woning. Dat is toch wel vrij uitzonderlijk. Ik gok dat het jou niet makkelijk snel zou lukken om er eentje te kopen. Ja. Maar als je wel in een bepaalde scene zit of vrienden hebt die weer vrienden hebben in de misdaadwereld, dan is er voor een paar honderd euro wel aan te komen aan zo'n vuurwapen. En deze zaak, hoewel ik natuurlijk het voorbouw nog moet houden dat we nog niet precies weten hoe het zit, maar mm-hmm. Het doet een beetje denken aan twee kwesties die we in Amsterdam in 2020 hebben gehad. Mm-hmm. Daar waar in januari 2020 waren een paar jongens in een Belmer-flat, ook in Amsterdam-Zuidoost, een videoclip aan het opnemen, een rapclip. Ja. En om veel views te krijgen hadden ze een echt wapen gebruikt. Dat vonden ze heel belangrijk. Maar het was helaas geladen en ze waren nogal onder invloed van drank en drugs. Mm-hmm. En toen is er een jongen van 22 doodgeschoten. Twee maanden later werd een jongen van 23 doodgeschoten tijdens het spelen met een vuurwapen in Amsterdam-Oost. Ja, maar wacht even, Paul. Het is helaas wel orde van de dag. Het komt vaker voor. Maar je zegt, het was voor de videoclip heel belangrijk dat het toch een echt wapen was. Waarom? Ja, dat vertelde toen de verdachte in tijdens de rechtszaak. Die zei, je wordt niet serieus genomen. Mijn fans die zien het verschil tussen een echte en een nep wapen. Dus we gebruikten een echte. Maar dan is het nog ook niet zo heel slim om het geladen te gebruiken. En dat was. Je merkt, ik ben ook bij die strafzaken allebei geweest over deze kwesties. En dan zie je hoe makkelijk het gebeurt eigenlijk. Hoe makkelijk de jongens vuurwapens hebben en daar ook mee spelen. En het op elkaars hoofd zetten en op elkaars knie. En voor je het weet heb je een fataal ongeluk. Zo. Dan schreef je zelf in een column een tijdje geleden. Wel is het gepast als ik hier met gebogen hoofd beken dat ik als puber in het flatje van een verkeerde vriend met een pistool op een dartbord schoot. Dit wist ik niet van jou, Paul. Maar ik wil ook niet te veel de nadruk leggen op jouw senioriteit. Maar is deze wapenfascinatie onder jongeren ook niet dan iets van alle tijden? Ik denk dat stommiteiten onder tieners van alle tijden zijn. En, en zeker voor mij gold dat. Iedereen heeft die een beetje straats wil zijn, heeft wel een vriend die weer een vriend heeft. En dan is het spannend. En dan ga je naar zo'n woning waar je helemaal niet van plan was met wapens geconfronteerd te worden. En ineens is het zover. En dat zie je in dit soort zaken altijd terug. Dat die jongens daarin verzeild raken. Moet ik wel bij zeggen dat bijvoorbeeld die tweede zaak die ik net noemde in Amsterdam-Oost in maart 2020. Daar waren wel meerdere betrokken bij jongens bij betrokken die ook in andere strafzaken figureren. En die ook in bijvoorbeeld de drill rap scene bepaalde rollen speelden, waarbij ze ook vuurwapens gebruikten. Mm. Dus het is niet altijd toeval, maar het is wel. Nou ja, het kan zulke enorme gevolgen hebben natuurlijk. Gewoon omdat een vuurwapen is. Het is al vrij snel. Fataal, ja, absoluut. Nou, dat blijkt. Ja. Dat blijkt. Nou, is het ook zo, als we naar de cijfers kijken, hè, want ik zeg dan wel, het is iets van alle tijden. Tuurlijk, stommiteiten zijn van alle tijden. Maar vorig jaar werden er ruim twee keer zoveel jongeren verdacht van moord of poging tot moord. Hè. Hoe is die enorme stijging te verklaren? Nou, je ziet het over de hele linie dat steeds jongens vooral zich laten inschakelen voor heel zware misdrijven. Dat kan zijn het uithalen van cocaïne in de haven. Dat kan zijn het observeren voor een liquidatie. Dat kan zijn het schieten bij een liquidatie. En dat Ik zeg wel eens dat toen ik bij het parool begon te werken, dat is alweer een hele tijd geleden, was ik zelf een twintiger. En dan schreef ik veelal over mensen van in de midden 40 die slachtoffer werden van de liquidatie, dan wel dader. Nu is het andersom. Nu ben ik zelf midden 40 en schrijf ik over twintigers. Nou, en, dat is Schokkend en zorgelijk. Nou, we gaan er eigenlijk heel snel aan voorbij. Hè? Deze jonge gasten die hebben dan zo'n vuurwapen. Je zei het eerder al, ja, dit ligt niet in ieder huishouden. Althans, niet bij mij thuis. Hoe komen dit soort jonge gasten dan aan zo'n vuurwapen? Nou, het is vaak, bijvoorbeeld in wijken zoals Amsterdam-Zuidoost, is het, als je de juiste of juist de verkeerde vrienden hebt, dan is het wel redelijk te regelen. Het zijn vaak voor 300, 400 euro of zo kun je een redelijk wapen hebben. Het zijn ook vaak alarmpistolen die omgebouwd worden. Ja. Dan is het nog iets goedkoper. En die zijn toch op die markt, zeker in de mindere wijken, zeg maar, bijvoorbeeld in grote steden zoals Amsterdam, is het schokkend makkelijk om voor deze jongens om een vuurwapen te kopen. Nogmaals, ik denk als jij de bel maar inloopt, dat je niet zomaar even een dealtje hebt. Maar die jongens die bepaalde connecties hebben, die kunnen het heel makkelijk hebben. Dus als je de contacten hebt, om het zo maar te zeggen. Maar want je hebt het over de Bijl, maar is het iets puur stads? Of zien we dit ook in andere steden en kleinere dorpen bijvoorbeeld? Ja, ik zou het niet zo zwart-wit willen zeggen, maar het is wel, in grote steden is het vuurwapenbezit onder jongeren veel hoger dan in dorpen. Ja. En het heeft ook met bepaalde subculturen te maken. Waarmee ik nog steeds niet wil zeggen dat deze specifieke jongens heel foute herkomst zijn. Toevallig is het slachtoffer een telg uit een heel bekende Roma-familie. Maar ja, dat hoeft er verder helemaal niks mee te maken te hebben. Hmm. Hij, hij is naast de familie van Coco Portalo. Die was heel lange tijd tot aan zijn dood een volvechter voor de rechten van Roma en Sinti. Ja, dus de achtergrond telt dan ook niet altijd per se mee. Nou is het wel zo dat de politie in de tussentijd, en al een behoorlijke lange tijd, we hebben er ook hier uitgebreid aandacht aan besteed, probeert met inleveracties tijd te keren. Maar helpt dat dan wel? Hier word ik toch van dit soort berichten word ik toch vrij moedeloos. Ja, kijk, je moet het vooral niet laten. Elk wapen dat ingeleverd wordt is aan acties meegenomen, denk ik. Maar ja, helpt het? Het is een druppel op de gloeiende plaat. Nee, het hele antwoord is, dat helpt niet. Nee. Kijk, dit soort jongens gaat die wapens niet inleveren. Sterker nog, ja, ze kopen juist wapens voor een paar honderd euro. En kijk, het kan best zijn dat iemand uiteindelijk 10 jaar ouder is en denkt, oh shit, ik heb nog iets in de berging liggen, ga ik het wel wegbrengen? Daar helpt het voor, maar niet voor jongens die het nog echt heel interessant vinden om met die zaken te spelen in de woning. Nee, maar Paul, dan als ik dit dan zo hoor, die inleveracties zijn eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat. Wat moet er dan gebeuren om dit soort, ja, toch jongens die makkelijk die contacten hebben, die het thuis hebben liggen, om dat te voorkomen? Het klinkt een beetje soft, maar goede rolmodellen kunnen werken. Deze jongen bijvoorbeeld, die zat tot voor kort op een voetbalclub in Apkoude en was daar zeer geliefd. Was hij maar dichter bij zijn doel gekomen om te voetballen als Cristiano Ronaldo. Zoals ik ben zo helemaal mee horen zeggen. Kijk, het kan soms net op de wip zitten. Met goede rolmodellen kan zo'n jongen net de juiste afslag nemen en met verkeerde vrienden net de verkeerde afslag. Mm-hmm. En dan is het zo zuur dat op zo'n jonge leeftijd, als je hersenen zijn helemaal niet vergroeid, je doet nu helemaal domme dingen, dat je net in de verkeerde scene terechtkomt. En dat is, het klinkt een beetje soft, maar het investeren in positieve rolmodellen en in betere jeugdzorg, die juist is afgebroken, dat is van cruciaal belang. Ja, maar dan kom ik weer even terug bij jou, even terug in dat fletje. Hè? Jij als puber met de verkeerde vrienden, toch met zo'n pistool op zo'n dartbord schieten. Waarom is dat bij jou toch wel goed afgelopen, uiteindelijk? Is dat ook een rolmodel geweest? Precies. Deze kennis was dan een verkeerd rolmodel. Maar daar ben ik snel weer bij weggegaan. En uiteindelijk heb ik wel gewoon het normale pad bewandeld. Kijk, jongens vinden het gewoon spannend. Ik ging ook bij voetballen en zo. En dan liep ik eerder op een relletje af dan ervan weg. En het is allemaal niet slim. En met de kennis van nu denk je, oeh, dat allemaal had ik ook wel meer ellende kunnen overhouden. Maar de meeste jongens groeien eroverheen. Alleen, sommige jongens krijgen dus de tijd niet en zijn voordat dat het al zover is dat ze de juiste keuzes kunnen maken, zijn er al niet meer, zoals deze. Precies. Ik wil je bedanken, Paul Vugts, misdaadverslaggever bij het Parool. Graag gedaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het aantal zelfdodingen onder jongeren is het afgelopen jaar met 15% gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Vandaag is het Blue Monday, de dag waarop het mentale welzijn centraal staat. Dus ook bij ons natuurlijk. Zou het helpen om hier op de radio vaker aandacht te besteden aan dit soort mentale problemen? De BBC die doet het al met een eigen radioprogramma onder de noemer Radio One's Decompression Sessions. Speciaal gericht op mentale welzijn. Ja, zou dat iets voor ons kunnen zijn? Ik ga daarover praten en dat doe ik met psycholoog Thijs Launsbach en met Radio 3FM-DJ Jamie Reuter. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Jamie, voor wie het niet kent, hè, kun jij eens omschrijven wat het idee is achter de decompression session van BBC? Nou, ik was er zelf ook nog niet zo erg bekend mee, maar ik heb het toevallig afgelopen week even gecheckt. En het is, ja, ik heb een soort van gevoel dat een meditatiesessie is en tegelijkertijd heel veel fun of zo. Dat gevoel heb ik er een beetje bij. Dus dat je een beetje spacende muziek kan horen, ja, of zo. Of een beetje alternatieve-achtige muziek. Die je in een bepaalde rust kan brengen. Maar tegelijkertijd ook wel weer je het gevoel kan geven, oh chill, ik ga wel met mijn dag beginnen. Of ik zit er wel weer even wat lekkerder in. Ja. En dan af en toe met wat motiverende woorden van iemand die het presenteert. Oké. Ja. Zullen we even luisteren naar hoe dat dan klinkt? Ja, die decompression session. This is Radio 1's Decompression Session. Hello and welcome to Radio 1's Decompression Session. I'm Stuart Sanderman, here to bring you the best chill beats and tools to help manage your mindset. In today's session, we're going to talk about having a healthy balance between your work and play. But first, let's get the tunes on, and I want you to have a think how you feel right now. Chill beat, handvatten voor mentale gezondheid. Klinkt ook erg lekker allemaal, inderdaad, in een spacey omgeving. Thijs Launsbach, psycholoog, wat denk jij? Goed initiatief van de BBC? Nou, ik denk dat alles dat gaat over het meer geaccepteerd maken van mentaal lijden of mentale problemen. Dat juich ik alleen maar toe, natuurlijk. Ik heb wel wat te zeggen over de manier waarop dat gebeurt in deze Britse theater, in het theaterprogramma. Ik denk wel dat als je zoiets theaterprogramma doet, wel, wacht even, Thijs. Sorry, radioprogramma. Maar dat zegt misschien wel iets over hoe jij ernaar luistert. Vind je het theatraal misschien, de manier? Ja, misschien wel. Oké, dat is een mooie Freudian slip die je daar hebt gevonden. Ik denk het misschien wel. Waar je een beetje voor moet oppassen als je het hebt over mentale gezondheid, is dat je mensen niet vooral gaat voorschrijven wat ze moeten doen om het probleem op te lossen. Oh ja. Daar ben ik altijd een beetje kritisch over. Mm. Maar alles dat gaat over meer acceptatie, zeker meer acceptatie onder jongeren van mentale moeilijkheden, daar ben ik heel erg voor. Ja, dus bespreekbaar maken. Jamie, als radio-dj, wat vind je eigenlijk van mentale welzijnsradioprogramma's zoals het BBC nu heeft? Ja, ik vind het een beetje lastig, want als je als radio-dj ben je niet echt per se degene, denk ik, die kan zeggen wat goed is voor iemand om te doen in dat probleem of zo. Ja. Je bent dus niet een expert. Nee, aha, precies. Kijk, het enige wat je denk als radio-dj kan doen is fun brengen voor mensen en onderwerpen openstellen om daarover te gaan praten en misschien je eigen ervaring delen. Ja. En ik denk om te zeggen, ja, dit zijn dingen die je moet doen, dat vind ik een beetje lastig aan of zo. Want daar hebben wij helemaal niet expertise voor. Nee. Tenminste, tenzij je er misschien toevallig als psycholoog ook nog een bijbaan bij hebt. Ja, precies. Maar dat is best een grote verantwoordelijkheid, inderdaad. Dat, ja. Een iemand die daar wel expertise in heeft, dat is Thijs. Thijs, als psycholoog, kijk het vanuit jouw expertise dus. Wat zou wel goed kunnen werken? Nou, ik denk wat heel goed zou kunnen werken is als je een programma hebt, een radioprogramma in dit geval, geen theaterprogramma, een programma hebt waarin je mensen vooral vraagt naar hun eigen ervaringen. Okay. En die daarover kunnen vertellen. Mm. Ik denk dat we een beetje een teveel hebben aan motivational speakers en coaches die vooral uitleggen hoe je dingen anders moet doen. Maar wat je vooral in een psychologische sessie bijvoorbeeld doet, is zelf woorden geven aan wat je voelt. Mm. En wat ook kan helpen is als je van andere mensen hoort wat hun ervaringen zijn, die daarover praten. Ook dat kan helpen in het begrijpen wat er met jezelf gebeurt. Ja. Dus niet zozeer uitleggen wat er anders moet, maar meer ervaringen onder woorden kunnen brengen. Zelf delen. En als ik het over delen heb, dan kijk ik meteen naar jou, Jamie. Want jij worstelt vanaf je 17e met neerslachtige gevoelens. Klopt. Je hebt in je eigen radioprogramma een soort van, ik noem het even een coming out gehad over jouw mentale worsteling. Ja. Waarom deed jij dat? Wat was jouw motivatie? Nou, er was eigenlijk niet echt een motivatie. Ik zat op dat moment gewoon heel slecht in mijn vel. En ik was daar ook misschien niet zo heel erg bewust van dat ik zo slecht in mijn vel zat. En ik was gewoon niet te genieten. De hele dag al een beetje aan het huilen. En ik zat toen net in de nacht bij 3FM. En ik had voor mezelf gewoon heel erg gezegd, als ik radio ga maken, dan wil ik dat het echt is. En dan wil ik het doen op de manier hoe ik me op dat moment voel. En ik had iets heel erg funs en grappigs of zoiets neergezet als opener. Toen ik begon met die uitzending. En ik zat erin en ik dacht, dit is gewoon niet hoe ik me voel. Dus ik kan dit helemaal niet nu overbrengen. Ja, en dat je een beetje aan het faken bent of zo. Ja, precies. Dus het is voor een luisteraar dan natuurlijk ook heel nep. Ook als je dat voelt iemand gewoon. Mensen voelen dat, inderdaad. Ja. Dus ik dacht, ik zeg gewoon wat er aan de hand is. Mm. En op dat moment moest ik ook huilen. Het was heel gek eigenlijk wat er gebeurde. Maar achteraf was het zo'n opluchting voor mezelf. Ook even van, oké, dit heb ik verteld. Dus ik kan nu ook gewoon weer met mijn werk beginnen. En ik voelde me meteen ook wat chiller dat ik het had gedeeld. Maar ik zag ook de reacties die er binnenkwamen van de mensen. En daardoor dacht ik in één keer, wow, het is best wel tof dat dit gedeeld kan worden. Wat voor reacties kreeg je dan? Nou, ik kreeg audio-appjes van mensen die op dat moment hetzelfde voelen. Dus die zeiden van, wow, precies eigenlijk wat jij zegt, dat voel ik nu ook. Mm-hmm. Dus die ook een soort van opluchting daarin kregen. En er was heel veel herkenning bij elkaar opeens. Dus mensen hadden ook het gevoel van, oh, hey, ik kan dit delen. Ja. En dat vond ik in één keer een heel interessant iets of zo worden. Dat het was een soort van openbaring voor mezelf, maar denk ik ook gewoon voor de mensen die op dat moment aan het luisteren waren. En toen dacht ik, oh, daar zit iets misschien wat we meer zouden mogen doen. Meer van onszelf ook laten zien, meer kwetsbaar zijn. Ja, gewoon als het kut gaat, iedereen gaat zeggen, kut. Zeg het gewoon. Het gaat gewoon niet lekker. Nou zien we dit ook veel op social media de afgelopen tijd, Thijs. Ik zie het veel voorbij komen ook. Hè. Mensen die open zijn over hun mentale worstelingen, soms in tranen ook een foto delen. Werkt dat dan ook? Ik denk het wel. Kijk, ik denk, en dat is ook een beetje, het is vandaag dus Blue Monday. Ja. Dat gaat eigenlijk over die acceptatie daarvan. En ik denk dat heel erg scheelt. Omdat nog steeds, ook in deze tijd, is mentale gezondheid of problemen met mentale gezondheid met heel veel schaamte omgeven. Hè? Mensen schamen zich omdat ze niet aan het ideaal kunnen voldoen. Mensen voelen zich ook nog steeds in deze tijd vaak heel erg alleen met hun mentale problemen. Of hebben het gevoel dat er iets verkeerd met hen is. Dus ik denk dat het juist heel belangrijk is als je rolmodellen ziet die daar eerlijk over zijn en die ook laten zien wat we ook weten uit cijfers. Hè, dat mentale gezondheidsproblemen iets is waar een heel groot deel van de bevolking ooit in het leven mee te maken krijgt. Het is heel erg akelig, het kan heel erg ontregelend zijn, maar het is niet iets om je voor te schamen en je bent er zeker niet de enige mee. Ja. Dus ik denk dat het in dat kader heel belangrijk is. Ja. Nou is het wel zo, hè? Ik noem de sociale media, dat is wel een plek waar je dan aan het scrollen bent en alleen maar leuke dingen ziet en af en toe zo'n kwetsbaarheid. Heb jij daar ook last van, Jamie? Nou, ik denk dat het niet heeft geholpen in ieder geval in... wat zal het zijn dat toen Instagram een beetje begon? Ergens eind tienerjaren of zo, begin 20. Ik weet het vraag niet je me niet. Ja, geen idee. Voor mijn gevoel heeft het altijd al bestaan. Ja, nou, bijna wel in ieder geval. Maar ik denk in ieder geval wel op het moment dat jij een beetje... Dat was bij mij in ieder geval dat ik ging onderzoeken van wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik in mijn leven. Dat perfecte plaatje toen continu in de wereld was. En ik denk dat niet heeft geholpen in mijn eigen zelfbeeld. Maar kijk, ik denk dat het ding er wel in is, dat soort dingen helpen niet. Mm-hmm. Maar het zijn denk ik niet de oorzaken van dat mensen zich slecht voelen. Ik denk dat er altijd wel iets is wat je in je jeugd hebt meegemaakt of wat er nu in je leven gaande is of zo. Dat vaker de oorzaken zijn. In ieder geval als ik naar mezelf kijk, laat ik het zo zeggen. Ja, en dat het ook gewoon soms gewoon niet goed gaat, klaar. Omdat het gewoon niet lekker gaat. Tot slot trouwens, want we praten over radio als therapie, hè, of als therapeut dan. Hebben jullie luistertips voor mensen die last hebben van depressieve gevoelens, niet goed in hun vel zitten op dit moment? Jamie, heb jij daar iets in jouw hoofd van je zegt, ga dit proberen? Nou, maar dat zijn niet per se motivational dingen of zo. Maar ik heb het vanuit mijn eigen therapeut te horen gekregen. Ga lekker op het moment dat jij je niet fijn voelt. Gewoon keihard muziek aan zetten waar je wel vrolijk van wordt. Of misschien wel muziek waar je niet vrolijk van wordt, omdat je even lekker kan janken. Ja. En gewoon even als een malle dansen in je woonkamer en zo. Of even keihard meezingen. En dat heeft mij heel erg geholpen. Dat ik weer even uit die negatieve spiraal kwam voor mezelf. Oké, goede tip. Hoe zit het voor jou, Thijs? Ja, jij bent psycholoog. Je geeft die tips waarschijnlijk ook dagelijks. Ja, nou, waar ik meteen aan moet denken is de podcast van Esther Perel. Die heeft een prachtige podcast, relatietherapeut, exact. Waarin ze een aantal sessies doet. Dat gaat dan echt wel over relatietherapie. Maar daar hoor je toch ook wel over hoe echte mensen over echte relaties denken. Mm. En voor mij is dat in ieder geval erg relativerend. Nou, heel mooi. Radio DJ van 3FM, Jamie en natuurlijk Thijs. Dank jullie wel voor jullie uitleg. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. 99 jaar en 348 dagen. Zo oud werd actrice Betty White. Nu ruim 2 weken na haar overlijden verschijnt er een film over haar leven. Zometeen een ode, dat doe ik met AVRO-tros-collega Lammert de Bruin. Eerst Herman van der Zand met een vraagje. Actrice Betty White, het bekendst van haar rol in de serie Golden Girls. Hoe heette haar personage? Was dat Blanche, Rose, Dorothy of Sophia? Nou, het antwoord hierop hoor je na het laatste nieuws met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Om Nederland van het gas te halen en gebouwen te isoleren is veel technisch personeel nodig. Dat zegt het UWV na onderzoek dat werd gedaan samen met het bedrijfsleven. Voor de energietransitie van miljoenen huizen en gebouwen is vooral behoefte aan elektriciens, loodgieters en installateurs van zonnepanelen. Nederland hoeft 4 Afghaanse vrouwen en hun gezinnen niet sneller te evacueren. De in totaal 17 mensen lopen volgens hun advocaat gevaar in Afghanistan. Maar de regering verwacht dat de meesten binnen een maand al naar Nederland kunnen komen. Volgens de rechter is dat goed genoeg en hoeft Nederland niet meer te doen. De Anne Frank Stichting wil nader onderzoek naar de bewering dat Anne Frank en haar familie zijn verraden door een Joodse notaris. Volgens de stichting is het onderzoek goed en zorgvuldig, maar is bijvoorbeeld niet duidelijk waar het origineel van de brief is en wie hem verstuurd heeft. En presentatrice Linda de Mol heeft haar relatie verbroken met Jeroen Rietbergen. De man die zaterdag toegaf dat hij bij het programma The Voice of Holland seksuele relaties heeft gehad met vrouwelijke kandidaten die bij dat programma waren betrokken. De Mol legt ook haar werkzaamheden de komende tijd neer. Dankjewel Jeroen Tjepkema. Dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, waar staat het vast op de weg op dit moment? Ja, wat nog altijd opvalt is die A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij de Botlektunnel is de weg daar helemaal dicht na een ernstig ongeluk daar eerder vandaag. De politie doet daar nu een onderzoek en het is nog onduidelijk hoe lang dat nog gaat duren. Hou daar nu rekening met veel extra reistijd. De weg zelf is dus dicht. Je kunt wel gebruik maken van de rechterparallelrijbaan. Daar staat nu een file van 3 kilometer en je vertraging is daar meer dan een uur. Omrijden kan het beste via de uitwerkroute, in dit geval U23. En hierdoor staat ook een file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met 50 minuten aan extra reistijd. En dan krijg je nog even het antwoord op de vraag van Herman van der Zand. Rose, dat is het karakter dat gespeeld werd door Betty White in Golden Girls. Ja, straks veel meer over de impact van Betty White, de serie Golden Girls en de film die over haar leven wordt gemaakt. Maar nu eerst dit. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat natuurlijk Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goede maandag, lieve luisteraars. Na de coronapersconferentie afgelopen vrijdag besloot de gastronomie- en cultuursector uit overlevingsdrift om de nieuwe richtlijnen vooral te beschouwen als een reeks suggesties. Zaterdag ging op diverse plekken de horeca open en werd bovendien het Kapsalontheater aangekondigd, waar je woensdag in de Schouwburg kan worden gewatergolfd terwijl er een voorstelling plaatsvindt. De kunst is hier een bijzaak van het knippen, net zoals het blijkbaar nog steeds een bijzaak is voor het nieuwe kabinet, dat moet hebben gedacht dat een sector die zich zo graag bezighoudt met symboliek het vast niet erg vindt als ze haar kan blijven opofferen voor hun eigen symboolpolitiek. Maar genoeg is genoeg. Niet alleen omdat een land niet zonder kunst en cultuur kan, maar ook omdat de reserves van die sector op zijn. Vorige week hoorde ik tijdens een aflevering van Met het Oog op Morgen een bezorgde winkelier over het pandemiebeleid het volgende zeggen. We moeten dicht, anders gaan zij dood. Maar als wij dicht blijven, gaan wij dood. Ja, ik herhaal het nog maar even. We moeten dicht, anders gaan zij dood. Maar als wij dicht blijven, gaan wij dood. Dat klinkt zwart-wit, maar het is zo langzamerhand voor veel kunstenaars de harde werkelijkheid. Alleen al als je kijkt naar de gevolgen van stress en woede die de onzekerheid in een sector waar juist een heel kleine kans op besmetting is, wordt mogelijk gemaakt. De keuzes van het kabinet betreffen bovendien niet alleen of er mensen leven of sterven door het virus, maar ook of er mensen leven of sterven door de economische en psychosociale gevolgen van het beleid. En daar wringt de schoen. Het gaat Den Haag louter om het voorkomen van doden door het virus, niet om de doden als gevolg van de maatregelen. Er wordt te weinig stilgestaan bij wat hun keuzes doen met de levensverwachting, laat staan met de levenswens van niet alleen hen die zich beroepsmatig met cultuur bezighouden, maar ook met alle andere sectoren en bevolkingsgroepen wiens welzijn wordt opgeofferd, zoals bijvoorbeeld de zorg, de horeca en de jeugd. En natuurlijk weet Den Haag dit ook. En natuurlijk zal er niets veranderen, want ze zijn er zo ver al meegekomen. En het einde van het liedje zal zijn dat er straks, na de parlementaire enquête over het coronabeleid, de verantwoordelijken even kwistig met sorry zullen strooien als een Boris Johnson. Sorry zullen ze dan zeggen, ja, het was kiezen, het was crisis, met als onderliggende boodschap: het is niet onze fout dat wij jullie leven gewoon een iets lagere prioriteit vonden hebben dan die van de rijken, van de machtigen, van de zichtbaren, van de schreeuwers. Het spijt ons echt, zullen ze dan zeggen, met als onderliggende boodschap: maar ja, dan hadden jullie ook maar belangrijker moeten zijn. Dan hadden jullie ook maar rendabel moeten zijn. De Nieuwsbv. Vandaag in onze serie De Doorbraak. Hij bedacht het enige festival in de wereld dat de contrabas centraal stelt. En is regelmatig te horen en te zien op internationale klassieke en moderne muziekfestivals. Ik heb het over contrabassist James Wasey. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Fijn dat je er bent. We horen straks veel meer over hoe die liefde voor de contrabas is ontstaan. Daar ga ik helemaal uitgebreid met je over hebben. Ik wil eerst even van jou weten. Wat beschouw jij zelf als jouw grote doorbraak? Oeh, dat vind ik wel heel lastig. Want heel eerlijk gezegd, ik vind dat die nog moet komen eigenlijk. Oh ja? Ja. Ik weet dat we gaan daar straks inderdaad uitgebreider over hebben. Maar ik heb net vorige week eigenlijk de laatste opnamedagen van mijn eerste album gehad. Uh-huh. Dus ik ben er nog eigenlijk dat allemaal aan het... Verwerken. Ja, precies. Ja. Maar denk je dat dat jouw grote doorbraak dan wordt? Dat hoop ik wel. Ja, dat durf je bijna niet hardop te zeggen, dat je dat hoopt. Nee. Maar, ja. Ik vind je wel enorm bescheiden eigenlijk. Want als ik zelf kijk naar eigenlijk heel je cv en alles wat je tot nu toe hebt gedaan. Ja, voor het grote publiek was dat volgens mij Podium Witteman. Ja, hier in toch? Nederland zeker. Ja, zeker. Ja, want dat... ik was eigenlijk, als ik terugkijk, ik was helemaal onbekend toen ik uitgenodigd was om daar... als gast te zijn. En het was heel grappig, want dat is leuk als je helemaal onbekend bent. Mm. Dan ben je ook een beetje naïef en dan... Ja, dan ga je nog onbevangen. Ja, precies. Ja, precies. Precies. En ik krijg ook, dat was ook heel lief van ze, vond ik eigenlijk. Dat ik krijg best wel een uitgebreide interview en best wel wat tijd. En kon spelen en praten. En dat ging gewoon lekker. Ja. En achteraf merkte ik dat dus sloeg aan bij veel mensen. Het sloeg niet zomaar aan. Mensen waren echt lyrisch gewoon. Zullen we even naar een stukje gaan luisteren hiervan, van dit optreden? Tarantella van Reinhold Guillier, dat je samen hier met pianist Andrew Wright opvoerde. Ja. Door dat optreden bij Podium Witteman werd je in één keer een stuk bekender in de Nederlandse klassieke wereld. Wat deed dat met je? Dat je in één keer al die reacties krijgt, dat mensen daar toch heel lyrisch op reageren? Ja, ik vond het best wel... ik weet niet wat de Nederlands woord voor is, maar in het Engels zeggen we humbling. Oh, je werd er hoe zeg je dat? Je werd er bescheiden van? Of je vond het een... Nou, meer dat je een stuk aardiger tegen jezelf bent of zo. Oh. Want ik had het ook bijvoorbeeld met mijn eindexamen. De feedback van de jury was... iedereen snapt dat James gewoon een waanzinnig goed bassist is. Maar het zou fijn zijn als hij dat zelf ook begrijpt. Ja. En dan ga je toch een beetje bij stilstaan en denken... ja, misschien moet ik toch eens een beetje gaan doen alsof dat ook maar eigenlijk zo is. Want blijkbaar is dat zo. En als ik zit de hele tijd mezelf af te kraken, dan niemand heeft daar profijt van. Maar wacht eens even, James. Waarom kraak je jezelf zo af dan? Wat gebeurt er dan in dat hoofd van je? Ja, ik kom ook vers uit een opname. Hè? Dus, ja. Dus okay. Het is wel. Ja. Maar je hoort steeds wat je beter kan doen. Mm. En ik heb in ieder geval in mijn hoofd hoe ik de dingen wil hebben. Ja. Hoe ik een stuk wil hebben. Hoe ik mijn klank wil hebben, mijn intonatie. Nou, noem ze maar op. En daar ben je de hele tijd aan het toestrijven. Ja. Dus eigenlijk per definitie kom je daar nooit. Nee, want de lat ligt iedere keer veel hoger. En als je er bijna bent, dan ga je die lat nog meer verhogen. Precies, want ook hoe beter je wordt, hoe ook beter je hoort, denk ik. En hoe beter je intuïtie wordt. Dus dan inderdaad, dat lat blijft altijd best wel ver. Maar ben je dan nooit tevreden? ik ben daar beter in geworden. Mm. Eigenlijk sinds dat Podium Witteman moment. Dus ik zou niet zeggen, ik ben nooit tevreden. Mm-hmm. Maar ik heb zelden het gedachte, oh ja, is gewoon heel goed. Ja. Ja, ik kan me daar ergens wel een soort van in vinden. Ja, eerlijk is eerlijk. Je wil altijd blijven groeien. Ja. Trouwens, het feit dat je initiatiefnemer en artistiek directeur bent van het internationaal Dutch Double Bass Festival, zeg ik dat goed? Ja. Dat lijkt mij persoonlijk ook een grote doorbraak, hoor. Ja, nee, dat en kijk, daar ben ik wel heel trots op. Ja. Dat is en zeker, we hebben, het is eigenlijk ongelooflijk als ik nu denk, we hebben afgelopen oktober de derde editie gehad. Mm-hmm. Dat ging heel erg goed. En het was ook net toen met corona en alles, toen even veel kon. Ja. Echt in 2 weken tijd of zo kon heel veel. En ons festival was nou gepland voor die tijd. Precies. En kwamen internationale artiesten en ook het publiek. En het was heel mooi. En daar was ik wel nog steeds eigenlijk heel erg trots op. Ja, ja. Maar dat vind ik ook makkelijker om trots op te zijn. Omdat het is natuurlijk wel mijn idee en mijn visie. Maar het wordt niet alleen maar door mij uitgevoerd. Het is een gezamenlijke effort. Precies. Je doet het met een team. Je kunt dat niet alleen maar die verantwoordelijkheid opnemen. Ja, precies. Want dames, we hebben het eerst gehad even over zelfliefde. Ja. Maar wanneer is eigenlijk de liefde voor de bas ontstaan bij jou? Ja, goede vraag. Ik vind het ook een moeilijke. Want eigenlijk, ik ben op mijn 12e, denk ik, ongeveer begonnen met de bas. Mm-hmm. En eigenlijk zag ik een tekening van een bas voordat ik het hoorde. Dus, en dat sprak me heel erg aan. De vorm. Ja, de vorm. En dat het zo groot was. Ik weet niet, het viel meteen op. En dat vond ik wel heel gaaf. Mm-hmm. En toen begon ik het te leren. En ergens in die jaren, ik denk de eerste 3 jaren, mm-hmm, begon dat liefde te komen. Ja. Maar het was niet, het was niet dat ik het iemand zag spelen en dacht, wauw. Wauw, dit wil ik ook. Ja, de vorm precies, sprak je eerder aan dan het geluid, om het zo maar te zeggen. En daarna het geluid. Ja. Nou heb jij in Moskou aan het conservatorium een tijdje, van 2005 tot 2009 gestudeerd. Ja. Vervolgens ben je naar Den Haag gegaan om je opleiding daar af te maken aan het conservatorium. Je was niet gelukkig in Moskou. Wat was er aan de hand daar? Nou, kijk, die opleiding daar is heel pittig. Ja. En eigenlijk het leven daar is ook heel pittig. Mm. En ik ging daar best wel naïef in. Maar dat was goed, want het was wel een heel goede beslissing. Mm. Want ik ging daar eigenlijk vanuit de gedachte dat ik wil heel groot worden. Ik wil heel goed kunnen spelen. Ja. Maar ik ben een beetje laat begonnen. Dus ik heb nog geen goede techniek. En ik vond dat ik niet zulke goede discipline had. Eigenlijk had ik dat wel. Maar toen dacht ik van ja. Dus ik dacht, dat ga ik daar wel gewoon krijgen. Want die conservatorium daar is wel. Ze zijn streng, ze zijn gedisciplineerd. Ja, precies. En dat krijg ik ook allemaal. Maar het was, waar begin je? Ik vond een heel gek maatschappij, moet ik zeggen. Ik voelde wel alsof ik terug in de tijd naar de jaren 50 of zo ging. Want je werd daar niet geaccepteerd? Of hoe moet ik dat voor me zien? Dat viel eigenlijk mee. Ja. Ik werd best, en hoe verder dat, en dat vond ik wel mooi, is dat eigenlijk zeker op het conservatorium, hoe beter ik werd in alles, dus ook in de taal, hoe meer ik accepteerd het werd. Okay. En dat vond ik wel heel mooi. Maar waar ging het dan mis? Nou, ik vond het heel heel lonely eigenlijk op een gegeven moment. Eenzaamheid. Ja, heel eenzaam. Ik ben ook homo en dat mag helemaal niet. Nou, dan ben je in Rusland niet echt aan het goede adres, inderdaad. Nee, maar kijk, ik moet heel eerlijk zijn. Ik was toen ook. Het was niet alsof ik helemaal uit de kast was toen ik daar ging. Ik was 16 toen ik daar ging. Mm-hmm. Dus het was echt. Ik heb pas mijn moeder daarover verteld toen ik 19 was. Dus ik was daar ook zelf aan het worstelen. Maar dan helpt het natuurlijk ook niet dat je in zo'n heavy maatschappij zit. Zeker, ja. Maar het was vooral dat, ja, ik vond het heel. Ik kwam niet regelmatig tegen mensen die, laat ik het zo zeggen, op mijn golflengte waren. En het was. Wat zei je? Op mijn golflengte. Op jouw golflengte, ja. Ja. En dat vond ik wel lastig. En ik herinner dat ik ook bijvoorbeeld. Ik had een kamergenoot en hij kwam uit Wit-Rusland. Uh-huh. Super lief en we zijn nog steeds in contact, heel goede vrienden geworden. Uh-huh. Maar ik herinner dat in de eerste jaar of zo, we hadden het over liefde en trouwen en kinderen en bla, want dat gebeurt daar allemaal heel vroeg. En hij zei tegen me, ja, maar ik denk het is wel tijd dat ik met mijn vriendin ga trouwen. En ik zei, maar ben je verliefd op haar dan? Want het leek mij niet zo toen ik ze samen zag. En hij zei, nee, maar ja, ik ben al 22. Dus het moet, ja, het moet. Ze verwachten het van me. Ja. En dat druist dan helemaal in. Je hebt uiteindelijk gekozen om je opleiding in Den Haag dan af te maken. Ja. Je hebt dus eigenlijk voor jezelf gekozen. Ja. Als ik het zo begrijp, klopt. Ook uit liefde voor jezelf. Ja, misschien wel. Misschien kan je het zo zeggen. Ja, misschien wel. Ik weet. Ja, misschien. Ja, daar moet ik over nadenken. Food for thought. Ja. Laten we weer teruggaan naar nu. Want je zei het aan het begin van ons gesprek al. Je bent bezig met een album. Ja. Het is super spannend. Vorige week heb je suite 4 en 5 opgenomen. Waarmee je de Bach cello suites voor solo contrabas neerzet eigenlijk. Ja. Je hebt er onwijs lang aan gewerkt. Je hebt het voltooid. Je stuurde een recente opname van de tweede suite. Zullen we heel even een stukje van gaan luisteren? James, ik kan niet anders zeggen. Dit wordt gewoon toch weer een heerlijke doorbraak. Ja, nou, omarm je het al, die gedachte? Nou, ja, dat durf ik nog niet. Oké. Nee. Misschien ook niet te veel jinxen. Nee, precies. Okay. Wij gaan ervan genieten. In ieder geval kijken er naar uit. James Wezy over zijn doorbraak als contrabassist. Dank je wel. Heel veel succes. Jij bedankt, Natasja. Dank je. De Staten hoeft geen extra actie te ondernemen om 4 Afghaanse vrouwen en hun gezinnen vanuit Afghanistan naar Nederland te brengen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De vrouwen en kinderen zijn na de machtsovername door de Taliban in Afghanistan ondergedoken. Ze vinden dat Nederland de plicht heeft hen te evacueren. Persrechter Jeannette Honé van de rechtbank in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe is de situatie van deze mensen nu? Nou, deze mensen zitten nu nog in Afghanistan. Ja. En 3 gezinnen, daarvan probeert de staat ze nu naar Nederland te halen. En het 4e gezin, ja, daarvan heeft de staat gezegd, wij hebben niet de verplichting om dit gezin naar Nederland te halen. En de rechtbank, de voorzieningenrechter, heeft nu gezegd dat 4e gezin ook niet naar Nederland hoeft te worden gehaald. Oh, waarom niet? Nou, waar het om ging bij dat 4e gezin is dat het een vrouw is die zegt, ik heb een toezegging gekregen dat ik op de evacuatielijst zou staan. En die toezegging is daarvan niet duidelijk gebleken. Mm-hmm. Maar er zijn wel rechtstreekse contacten met deze mevrouw geweest en de staat. En er is ook gevraagd, heeft u een paspoort? En de voorzieningenrechter zegt, misschien is het op zich gelet, hè, op die contacten. Mm-hmm. Heeft zij misschien wel de indruk gehad dat zij naar Nederland mocht komen? En de rechter zegt nu tegen de staat, probeer toch maar erover na te denken of je deze mevrouw niet naar Nederland haalt alsnog. Oké, en is de staat dat dan ook van plan? Nou ja, de staat heeft zich natuurlijk in deze procedure steeds op het standpunt gesteld dat hij niet die verplichting heeft. Mm-hmm. En of dat naar aanleiding van dit vonnis, of daar dan nu een ander standpunt in komt, dat zult u aan de staat moeten vragen. Maar de rechter drukt de staat dat wel uitdrukkelijk op het hart. Hmm. Wat hebben dit soort ontwikkelingen eigenlijk voor betekenis voor soortgelijke zaken? Nou ja, iedere zaak staat natuurlijk op zichzelf. Ja. Wat de rechtbank hier zegt, of de voorzieningenrechter moet ik zeggen, is dat het erom gaat dat de staat zelf moet kijken hoe die het voor elkaar krijgt om de gezinnen naar Nederland te halen die wel naar Nederland moeten komen. Hè? Dus dat zijn die eerste drie gezinnen. Ja. En dan gaat het erom, heeft de staat voldoende inspanningen verricht? Doet hij goed, genoeg zijn best om dat voor elkaar te krijgen? En pas als daar echt niet van is gebleken, dan is er een plaats voor de rechter om te zeggen, nou, staat, je moet meer doen. Maar er is nu niet gezegd dat de staat te weinig doet. Dat is nu niet aan de orde. Dus het is ook maar even afwachten hoe de staat hier verder dan mee omgaat. Maar het lijkt een beetje op een impasse terecht te zijn gekomen, als ik het zo hoor. Wat het is, hè, de staat is ten aanzien van de eerste drie gezinnen, daarvan heeft de staat nu gezegd, we verwachten dat deze mensen binnen een maand naar Nederland kunnen komen. Er zijn in de afgelopen periode wat moeilijkheden geweest ten aanzien van de paspoorten. Want om naar Nederland te kunnen komen moet er wel een paspoort zijn, een Afghaans paspoort. En dat was bij een aantal mensen niet. En verder wilden deze gezinnen met elkaar reizen, dus niet afzonderlijk van elkaar. En dat bemoeilijkte ook de teruggang naar Nederland. Maar de staat heeft nu gezegd, we verwachten binnen een maand deze mensen naar Nederland te hebben gehaald. We gaan het verder volgen. Persrechter Jeannette Honnet van de rechtbank in Den Haag. Dankjewel. De Nieuwsbv. Amerika was in diepe rouw nadat de publiekslievelingen, de comedy-actrice Betty White, op 31 december 2021 overleed. You are the most remarkable woman in the business. Who? No, I'm the luckiest old broad in the business. I'm still working at this age. Hier hoor je dus Betty White zeggen, ik ben de niet gelukkigste, maar hoe zeg ik dat? Ik heb het meeste geluk gehad, omdat nog steeds werk heb eigenlijk. Ja. Hè? Ja, de Golden Girl actrice zou vandaag 100 jaar zijn geworden en werkte nog tot en met haar laatste levensjaren door. In Amerika verschijnt er vandaag een film over haar leven, Betty White, A Celebration, om haar verjaardag toch een beetje te vieren, brengt de Nieuws van de BV vandaag een ode aan haar. En dat doe ik samen met een vandaag journalist en tevens groot Betty White-fan. Dat wist ik niet. Zeker. Ja, Lambert Bruin, goedemiddag. Ja, goedemiddag, hallo. Social media ontplofte toen het overlijdensnieuws naar buiten kwam. Hè? Wat maakt deze 99-jarige actrice zo bijzonder en geliefd? Dat ze altijd zo eigentijds is gebleven. Dat ze tot op hoge leeftijd natuurlijk door is blijven werken. Maar bovenal dat ze een van de eerste was. Echt een televisiepionier. Zij werd de First Lady of Television genoemd. Mm. Ze is ooit bij radio begonnen, maar al in 1949... toen eigenlijk bijna nog niemand een tv had. Mm. Maakte ze al een talkshow. Dat was 5,5 uur gewoon in een camera praten. Zonder optredens of wat dan ook. 5,5 uur lang gewoon praten. Wauw, ja, precies. Dat is daar leer je heel veel van. En daarna heeft ze vrij snel in 1952 de allereerste Amerikaanse sitcom gemaakt. En wat heel bijzonder is, ze produceerde dat ook. En dat was in die tijd dat vrouwen helemaal niks te zeggen hadden in de wereld van tv. Mm. Was dat heel bijzonder. Dus ze heeft altijd geprobeerd om dingen in eigen hand te houden. Dat er geen mannen boven haar waren die haar vertelden wat ze wel of niet moest doen. Bekend voorbeeld ervan is ook dat ze in haar show later in de jaren 50 een zwarte Amerikaanse tapdancer had. Daar kwam heel veel kritiek op, vooral toen NBC besloot haar show landelijk uit te zenden. Nou, in de zuidelijke Amerikaanse staten was men niet blij dat er ineens een Afro-Amerikaanse man op tv te zien was. Maar toen zei zij, deal with it, en toen gaf ze meer zendtijd elke uitzending. Ja. Dat geeft al een beetje haar karakter aan en haar eigen wijsheid en haar vooruitstrevendheid ook. Ja. Deal with it. Heerlijk. Lekker. Precies. Oh, die houden we er even in. Hey, er komt vandaag dus in Amerika een film uit over haar leven. Wat mag absoluut niet ontbreken, die film? Ja, absoluut natuurlijk niet al die fantastische scènes uit de Golden Girls. Wat mij betreft een van de beste tv-series die er ooit gemaakt is. Ja. En natuurlijk ook door de schrijvers die serie hebben gemaakt, maar ook door hoe Betty White en de andere drie actrices dat zo goed geacteerd hebben. Was heel vooruitstrevend ook in de jaren 80 toen. Ja, onwijs populair ook. Ja. Nou had ik het net eventjes met James Uwesi over, of eventjes behoorlijk, over zijn doorbraak. Ja. Hij is heel erg bescheiden daarin. Maar hoe zit dat eigenlijk voor Betty White? Was Golden Girls echt haar doorbraak? Of nou, nee, ze was al wel heel erg bekend. En ze had al heel veel sitcoms had ze gespeeld. Dus ze was echt al een icoon al in Amerika toen ze Golden Girls ging doen. Mm. En ze was eigenlijk gevraagd voor de rol van Blanche. Dat is een rol van een vrouwenverslinster. Of van een mannenverslinster die de ene naar de andere man inderdaad in bed krijgt. En zo'n soortzelfde rol had ze in de jaren 70 in een serie al gespeeld, Betty White. Oh. Maar het werkte niet. En toen besloten ze de rollen van Rose en Blanche, Rue McClan, die speelde de rol in eerste instantie van Rose. Ze besloten te ruilen en toen werkte het ineens heel erg goed. En toen ging Rose de rol spelen van een hele naïeve vrouw, een beetje een domme vrouw ook, waarbij het kwartje wat later valt dan bij de rest. Mm-hmm. Behoorlijk veel later. Behoorlijk veel later, soms afleveringen later. Ja. Maar dat zorgde voor hele grappige situaties en de manier waarop Betty White die rol vertolkt. Ja, dat is fenomenaal. De serie was een hit, dat kunnen we stellen. In de jaren 80 is het overigens nog steeds veel bijzonder in de smaak bij de LHBTIQ-gemeenschap. Ja. But what was fun was that on Saturday night the gay bars would stop the music and at 9 o'clock the show would come on. They'd all watch the show and then 9:30 they'd turn it off and then start the dancing. Yep. Ja, je hoort hier Betty White zelf. De gay bars keken dus elke avond de show. Ja. En gingen vervolgens weer verder met dansen daarna, alsof er niks gebeurd was. Waarom was Betty White zo'n heldin voor deze mensen? Omdat er vooral in de Golden Girls heel veel zaken werden behandeld die normaal niet op primetime Amerikaanse tv te zien waren. Er was bijvoorbeeld een aflevering waarin Rose, dus het personage van Betty White, bang was dat ze een HIV-infectie had opgelopen door een bloedtransfusie. En dit was in een tijd, moet je voorstellen, dat Ronald Reagan, de president van Amerika, het woord HIV niet eens uit wilde spreken. Dus dat behandeld werd om 8:00 s'avonds op de Amerikaanse tv. En dat het personage van Betty White, al haar gevoelens en twijfel en vooroordelen kwamen aan de orde, maar op zo'n goede manier dat uiteindelijk ook geconcludeerd werd in de serie van AIDS is niet een ziekte die alleen stomme mensen treft of rare mensen treft. Dat kan iedereen gebeuren. Mm. En die boodschap, dat werd gewoon heel erg omarmd. De gays en die voelden zich eindelijk gezien in de mainstream media. Mm. En dat is zo ontzettend belangrijk geweest. Ook same-sex marriage, voordat we dat in Nederland hadden. Kwam dat daar ook al, hè? Al aan de orde. Ja. En dat werd op zo'n goede en liefdevolle manier verpakt in humor gedaan, dat iedereen dat ook vrat. Dat niet het zuiden van Amerika zette de tv niet uit. Nee, zij keken daar ook naar en lachten. Je kon er gewoon niet op haten. Nee, precies. En die boodschap kwam gewoon daardoor extra goed aan. Ja. Ja. Golden Girls was trouwens niet de enige hitserie waar Betty White in heeft gespeeld. Je noemde er eerder ook al een paar. Ze speelde ook in bekende sitcoms als The Mary Tyler Moore Show en Hot in Cleveland. Daarnaast is ze regelmatig te zien geweest in het bekende programma Saturday Night Live, SNL. Allemaal comedy shows, als we eventjes toch? Ja, klopt. Is comedy ook haar grootste handelswaar geweest? Ja, absoluut. Ze heeft inderdaad, ze is echt ook de leading lady of comedy. Want ze heeft zoveel comedy series gespeeld. Ze heeft 8 decennia lang heeft ze gewerkt. Dat kunnen we bijna niet voorstellen. Echt niet normaal. Nee. Hoe hield ze dat überhaupt vol? Ja, ze leefde hier gewoon voor. Dit was haar opdracht. Dus dat is net als met een schilder. Die vraag je ook niet om te stoppen met schilderen als hij 65 wordt. En zo zag zij dat ook als actrice. Hoef ik niet per se te stoppen. Zolang het gaat, dan gaat het. En ze deed dat tot op heel hoge leeftijd, Want Hot in Cleveland, dat is pas in 2010 begonnen. En dat loopt nu nog steeds op Comedy Central, Ik vind het geweldig. Hopelijk is de film over Betty White ook snel in Nederland te zien. Jij gaat hem kijken, toch? Ja, in Amerika wordt het nu zelfs in bioscopen vertoond. Oh. Zo groot is ze daar. Ik weet niet wanneer we het... Zodra we het in Nederland kunnen zien, ga ik het ook kijken. Ja, ik ga met je mee, Lammert. Leuk. Dankjewel voor je verhaal over heel Betty White. En dit is het eerste uur. Zometeen gaan we verder op met de nieuwsbuffet. Ja, laten we dat gewoon doen. Blijf vooral hangen. Rutte 4 heeft slechte plannen voor de zorg. In plaats van investeren willen ze korten op de verpleeghuizen en de jeugdzorg. Zorgverleners krijgen er geen cent extra bij en de markt wordt niet aangepakt. Steun de zorg en doe mee om deze plannen terug te draaien. Ga naar sp.nl/zorg. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insing en Gielissen helpt u graag. Zoals door samen te investeren in wat voor u echt belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insing en Gielissen. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Noorwegen is nu nog dichterbij met de cruise ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, en zometeen in de nieuwsbv. Voor het eerst werd vorige week een hooggeplaatste Syrische functionaris veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Hij kreeg levenslang. Zal dat een stempel drukken op de internationale strafrechtspraak? Maar nu eerst. Nederland hoeft een groep Afghanen niet sneller te evacueren. Nu in het uitgebreide NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. Ja, Nederland hoeft 3 Afghaanse vrouwen en hun gezinnen niet sneller te evacueren. Een 4e gezin kreeg eerder al te horen dat het niet in aanmerking komt voor evacuatie. De in totaal 17 mensen zitten volgens hun advocaat ondergedoken in Afghanistan en vinden dat Nederland ze zo snel mogelijk weg moet halen omdat ze gevaar lopen. Maar de regering verwacht dat de meesten binnen een maand al naar Nederland kunnen komen. Volgens de rechter is dat goed genoeg en hoeft Nederland niet meer te doen. Het kan volgens de rechtbank ook niet sneller, omdat de Taliban de controle hebben over de luchthaven van Kabul. Tennisser Novak Djokovic is geland in Servië. Hij moest vertrekken uit Australië, waar hij wilde meedoen aan de Australian Open. Omdat hij niet gevaccineerd is, wilde de Australische regering hem niet in het land toelaten. Correspondent David-Jan Godfra is op de luchthaven in Belgrado, waar hij dus net is geland. David-Jan, hoe is de ontvangst daar? Is het druk? Nee, het is niet heel erg druk. Ik schat 50, 60 mensen of zo die op hem staan te wachten. Er zijn al meer mensen, maar dat zijn over het algemeen cameraploegen en journalisten en bouwers die werken aan de renovatie van het vliegveld van Belgrado. Djokovic is nog niet naar buiten gekomen. Dat kan elk moment gebeuren. Maar het is nu nog even wachten op hem. Ja, hoe wordt er eigenlijk in Servië naar deze zaak gekeken? Nou ja, kijk, Djokovic is natuurlijk een nationale held in Servië. Dus de woede, de verontwaardiging in Servië is groot, van hoog tot laag. De president heeft zich erover uitgelaten, de premier heeft zich erover uitgelaten. En iedere politicus die zichzelf ook maar een klein beetje politicus vindt, heeft dat gedaan. En zelfs de patriarch, de baas van de Servische Orthodoxe Kerk, die heeft gezegd dat hij voor Djokovic zal bidden. En je zou zeggen, het gaat om sport, het is maar tennis, maar tennis is, als het om Djokovic gaat in Servië, echt een religie. En de manier waarop de Australiërs hem behandeld hebben, dat beschouwen ze hier als regelrechte heiligschennis. Ja, en het feit dat hij niet is gevaccineerd, heeft hij daarin in Servië veel medestanders? Ja, het is niet zozeer een kwestie van voor- of medestanders. Kijk, ongeveer de helft van de Serviërs is niet gevaccineerd om uiteenlopende redenen. Van Djokovic was dat tot nu toe eigenlijk niet bekend. Het is nu pas echt bekend geworden. En het is dus ook niet zo dat hij heel veel mensen ervan weerhouden heeft om zich te laten vaccineren. Die weigering om je te laten vaccineren in Servië heeft andere achtergronden. Dat is wantrouwen tegen de overheid. Dat is onzekerheid over bijwerkingen. Nou, zeg maar, ja, de geluiden die je in Nederland ook wel hoort. Goed, dankjewel. David-Jan Godfra in Belgrado. En op de Australian Open is intussen Tellen Griekspoor door naar de tweede ronde. De Nederlandse tennisser versloeg zijn Italiaanse tegenstander Fabio Fognini in 3 sets. En eerder op de dag verloor Arianna Hartono in de eerste ronde. Zij was verrassend doorgedrongen tot het hoofdtoernooi. Presentatrice Linda de Mol heeft haar relatie verbroken met Jeroen Rietbergen, de man die zaterdag toegaf dat hij bij het programma The Voice of Holland seksuele relaties heeft gehad met vrouwen die bij dat programma waren betrokken. De Mol legde ook haar werkzaamheden de komende tijd neer, laat ze weten in een verklaring. Ze schrijft dat ze sinds een paar dagen in een verschrikkelijke nachtmerrie zit. Dit weekend maakte RTL bekend dat The Voice voorlopig niet meer wordt uitgezonden vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik door onder andere Riet Bergen. De Anne Frank Stichting wil nader onderzoek naar de bewering dat Anne Frank en haar familie zijn verraden door een Joodse notaris. Volgens de stichting is het onderzoek goed en zorgvuldig, maar is bijvoorbeeld niet duidelijk waar het origineel van de brief is en wie hem verstuurd heeft. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaar een record aantal boetes uitgedeeld op de weg en op het water. Weginspecteurs van de overheidsinstanties geven ruim 5800 keer een boete uit voor het negeren van een rood kruis. Het jaar ervoor waren het nog bijna 1000 boetes minder. En in Abbenbroek bij Rotterdam is vanochtend een vrouw doodgestoken na een ruzie. De vermoedelijke dader is kort daarna van een viaduct gesprongen en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kenden de man en vrouw elkaar. Hulpverleners hebben de vrouw na de steekpartij nog geprobeerd te reanimeren, maar dat was tevergeefs. Het NOS-journaal. Per vandaag hoeven mensen in Engeland die positief testen op het coronavirus nog maar 5 dagen in zelfisolatie in plaats van eerder 7. En volgens de krant The Telegraph wil premier Johnson helemaal van de zelfisolatieregels af als de besmettingscijfers blijven dalen. Correspondent Fleur Lounsbach. Ja, Fleur, gaat het zo goed met die besmettingscijfers in Engeland? Ja, steeds meer wetenschappers en politici hier die zeggen het begin van het einde van de pandemie. En dat is natuurlijk ook heel positief en welkom nieuws voor de Britse premier, die er slecht voor staat in de peilingen. En Johnson ligt natuurlijk onder vuur voor alle lockdownfeestjes in zijn ambtswoning. Maar aan de andere kant, hij hield ook de maatschappij open tijdens Omicron. En dat is een beslissing waar hij nu steeds meer lof voor krijgt. De verwachting is dat hij over 2 weken, dus zo 27 januari... alle coronarestricties eraf wil gaan halen in Engeland. En die waren al heel licht, dus we hadden hier openbaar vervoer. Daar moest je wel maskertjes op en thuiswerken als het kon. Maar dat zou nu eventueel ook worden geschrapt. En ja, dat komt omdat we in het hele land dalende besmettingen zien. Dus het aantal doden is veel lager dan verwacht. Het aantal mensen aan de beademing is ook een laag getal. Zelfs lager dan in de zomer vorig jaar. Dus het gaat de goede kant op. Ja, en ook qua infrastructuur. Mensen hoeven niet thuis te blijven van te veel mensen hoeven thuis te blijven vanwege quarantaines. Nou, daar was een tijd lang zorg over inderdaad. Dat er zoveel mensen uitvielen omdat zoveel mensen Omicron kregen. Dus deze maatregel van vandaag die is daar ook voor bedoeld. En op den duur willen ze die dus nog meer gaan inkorten. Zodat als je dus Omicron krijgt, dat je niet per se 7 dagen thuis moet zijn. Of misschien niet eens meer 5 in de toekomst. Ja, en wordt er nu in Engeland al gesproken over een post-coronatijd? Ja. Ja, dat is echt het gesprek hier nu. What comes next, hoor je overal. Dit virus gaat natuurlijk niet weg, maar het nieuwe lievelingswoord hier is endemie in plaats van pandemie. Dus dat we eraan moeten wennen als een soort ziekte die gewoon bij ons blijft, zoals de griep. Maar in een slecht griepseizoen, dan gaan er ook soms op een dag hier wel eens 200-300 mensen dood. Maar daar gaan we dan niet meer voor in een lockdown. Dus ja, er wordt inderdaad steeds meer gepraat over hoe ziet die post-pandemie wereld er dan uit. En gaan we dan bijvoorbeeld alleen nog de zwakkeren in de samenleving een booster geven elk jaar? Want ja, we hebben na Omicron, omdat zoveel mensen die natuurlijk kregen ook nog een natuurlijke muur van immuniteit hier opgebouwd. Dat is in ieder geval voorlopig zo. Kijk, en over nieuwe varianten. En als er überhaupt een heel nieuw virus komt, dan kan dat natuurlijk alles weer om zeep helpen. Maar wat betreft Omicron is men echt wel optimistisch nu hier. Dankjewel. Consument Fleur Lounsbach. Om Nederland van het gas te halen en gebouwen te isoleren is veel technisch personeel nodig, waar nu al een tekort aan is. Dat zegt het UWV na onderzoek dat werd gedaan samen met het bedrijfsleven. Gekeken is welke vakmensen nodig zijn om de doelen te halen uit het klimaatakkoord van 2019. Voor de energietransitie van miljoenen huizen en gebouwen is vooral behoefte aan elektriciens, loodgieters en installateurs van zonnepanelen, zegt het UWV. In het derde kwartaal van 2021 stonden ongeveer 46.000 vacatures open voor technische beroepen. Dus dat is een enorm groot aantal. Daarbij wel het voorbehoud hoeveel zich hiervan exact bezighouden met alleen de uitvoering van klimaatmaatregelen is niet te zeggen. Dus een elektricien kan natuurlijk iets doen met zonnepanelen, maar hij kan ook gewoon bezig zijn met andere reguliere werkzaamheden. Maar goed, het gaat natuurlijk om een enorm groot aantal. En als je kijkt naar het aanbod van personeel, dan betekent dit dat er gewoon een hele krappe arbeidsmarkt is. Dus dat wil zeggen, er zijn gewoon veel meer vacatures dan aanbod van personeel. De Boekenweek is dit jaar vanwege corona niet in maart, maar een maand later. Volgens de organisatie, de CPNB, kan de week pas echt een succes zijn als de boekhandels en bibliotheken weer volledig open zijn. Nu mogen winkels maar een beperkt aantal klanten per vierkante meter binnen hebben en de CPNB wil dat de week maximaal effect heeft. Die Boekenweek is ontzettend belangrijk om er even een flinke boost te geven, om dat woord maar te gebruiken. En we denken dat we dat in april, met name doordat je dan, hopen wij, weer veel auteursoptredens kunt doen in de boekhandel, in de bibliotheek, in het theater, signeersessies. De Boekenweek moet toch het feest zijn in die boekhandel, lange rijen. Ja, en zeker met de twee kanonnen die we dit jaar hebben, Ilja Lennart Pfeiffer en Marieke Lucas Reineveld, ja, willen we gewoon het zekere voor het onzekere nemen. En zeker weten dat we weer een echt feest kunnen organiseren met elkaar. De Boekenweek begint nu op zaterdag 9 april en eindigt op tweede paasdag, maandag 18 april. Het weer in het oosten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en het wordt 6 tot 9 graden. Morgen is het grijs met vooral in het westen kans op mist en dan wordt het een graad of 6. En dan gaan we naar de weg. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Ja, ik heb voor de verandering een keer goed nieuws te melden. Ah. Dat is namelijk op de A15 vanaf Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij de Botlektunnel was de weg daar enige tijd dicht vanwege een ernstig ongeluk. Maar de weg is daar net weer vrijgegeven. Hou daar nu nog rekening met 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Heijplaat. Hou daar nu nog rekening met iets meer dan een half uurtje vertraging. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Een historische gebeurtenis. In Duitsland werd vorige week de Syrische kolonel Anwar R. tot levenslang veroordeeld wegens misdaden tegen de menselijkheid. Weltweit ersten Prozess um Staatsfolter in Syrien hat das Oberlandesgericht Koblenz einen ehemaligen Geheimdienstoberst des Assad-Regimes zu lebenslanger Haft verurteilt. Anwar R. was hoofdondervragingen in de Al-Ghatib-gevangenis bij Damascus. In 2011 en 2012 werden er onder zijn leiding 4000 mensen gemarteld en 58 mensen overleefden dat niet. The Human Rights Watch NGO hailed the decision as a historic verdict. Ja, wat betekent deze uitspraak voor de toekomst en voor de daders van misdrijven die ver weg zijn gepleegd? Daar ga ik over praten met journalist Tjiske Lingsma. Zij is gespecialiseerd in mensenrechten en volgde het proces tegen Anwar R. de afgelopen jaren op de voet. Tjiske, welkom. Dankjewel. Even naar deze uitspraak. Hoe bijzonder is deze uitspraak? Nou, dit is een heel bijzondere uitspraak. Allereerst voor de slachtoffers van Anwar R. Maar ook eigenlijk, zoals slachtoffers zelf zeggen, voor alle slachtoffers van het staatsgeweld in Syrië. Mm-hmm. Belangrijk voor de slachtoffers als in erkenning, genoegdoening? Ja. In erkenning van je leed. Hè. Mensen hebben ongelooflijk geleden in de gevangenis waar hij hoofdondervragingen was. Mm-hmm. 27 mensen hebben de rechters vastgesteld, hebben dat niet overleefd. Er is seksueel geweld tegen gevangenen gebruikt. Vrijheidsberoving. Dus dat is een erkenning van dat leed. Ja. En zoals een van de slachtoffers ook zei, het staat eigenlijk voor ons recht op vrijheid, ons recht op waardigheid. Nou, dus het heeft een hele brede betekenis. Het heeft een hele brede betekenis. En het is ook eigenlijk het eerste vonnis in een zaak tegen met betrekking tot marteling door de Syrische staat. Dat is al historisch, dat ook aan. En ook voor het eerst staat een hoge functionaris van het Syrische regime terecht voor misdrijf tegen de menselijkheid. Dus er zijn heel veel punten waarop je kan zeggen, dit is bijzonder. Ja, absoluut. Nou, een historisch proces dus. Het proces vond wel plaats in een Duitse rechtbank. En dat viel veel mensen op, hè? In Koblenz, om precies te zijn. Is dat niet een beetje gek? Je zou verwachten, met dit soort zaken, dat ze door een internationaal strafrecht bijvoorbeeld in Den Haag behandeld worden. Waarom niet daar? Ja, in Den Haag staat het internationaal strafhof. Dat is voor dit soort zaken opgericht. Maar Syrië is er geen lid van. Dus dan kan het strafhof alleen actief worden in dat soort zaken. Misdrijven in landen als Syrië. Als de VN-veiligheidsraad zegt van strafhof... hier, we verwijzen deze misdrijven die in Syrië gepleegd zijn naar jullie, vervolg de daders. Mm. Maar dat wordt in de VN-veiligheidsraad in het geval van Syrië tegengehouden door Rusland. En Rusland is natuurlijk betrokken bij bombardementen op Syrië, waarbij ook heel erg veel Syrische burgers omkomen. Dus is zelf medeschuldig. Ja, maar toch bizar dat één land dat tegen kan houden. Ja, zo werkt de VN-veiligheidsraad. China is ook tegen. Mm. En zo gaat het. Zo gaat dat dan in de VN. Waarom is het uiteindelijk dan wel in Duitsland gelukt? Enkele landen, waaronder Duitsland, maar ook Nederland, passen het principe van, dat heet universal jurisdiction toe. Universal jurisdiction. Ja, dus als geweld heel erg ernstig is, als het dus gaat om misdrijven tegen de menselijkheid, genocide, oorlogsmisdrijven, marteling. Nou, dat is het geval hier. Ja. Dat is eigenlijk bijna allemaal het geval hier, althans misdrijf tegen de menselijkheid en marteling. Landen hebben hun wetgeving zo ingesteld. Dan kunnen eigenlijk derde landen, zoals Duitsland en Nederland, deze misdrijven berechten hier. Aha, omdat ze dat ingecorporeerd hebben in de wetgeving. Het heeft ook een beetje te maken met dat internationaal strafhof. Hè, toen dat opgericht werd, moesten ook de lidstaten hun wetgeving aanpassen. En met name Europese landen, ook een aantal andere landen, hebben dat gedaan. Ja. En het is ook om te zorgen dat hier geen veilige haven komt voor Voor deze mensen die dan hier naartoe kunnen vluchten. En dus het zou ook in Nederland kunnen? Als Anwar R. in Nederland had gewoond, dan had Nederland hem kunnen vervolgen. Want zo zit die wetgeving in elkaar. Ja. En Nederland heeft ook mensen vervolgd op grond van deze wetgeving. Nou, dan gaan we zo even verder op in. Eventjes terug naar Anwar R. Want hij is dus in Duitsland berecht. Daar werd hij ook gearresteerd. Hoe kwam hij eigenlijk in Duitsland terecht? Ja, hij was dus hoofdondervragingen van die gevangenis van de geheime dienst in Damascus. En in 2012 is hij gevlucht, of is hij overgelopen naar de oppositie. Is hij ook heeft hij Syrië verlaten. Hij heeft zelfs nog meegedaan in een aan vredesbesprekingen in Genève. Dus en zo had hij eigenlijk een wat beter imago gekregen. En is in een soort hervestigingsprogramma van Duitsland terechtgekomen. En is met zijn gezin kon hij overvliegen naar Duitsland, waar hij kon gaan wonen. Het is wat een bizar verhaal eigenlijk. Een heel bizar toch? Verhaal. Ja. En in 2014 is hij aangekomen. En in 2015 heeft hij een vergissing begaan, die heel goed nu uitgepakt heeft, omdat hij gearresteerd kon worden. Is hij naar de politie gegaan en hij zei, ja, ik heb het gevolgd dat de Syrische geheime dienst mij in de gaten houdt. Ik voel mij onveilig. En toen werd natuurlijk duidelijk van wie is deze meneer nou eigenlijk precies en wat heeft hij gedaan. En is het onderzoek van start gegaan. Dus eigenlijk, misschien is het heel kort de bocht, maar het voelt alsof zijn eigen arrogantie hem in de kont bijt. Ja, hij voelde zich, waande zich veilig. Ja. Omdat hij, er was nog niks gebeurd met hem wat betreft de Duitse justitie. Ja. En ook interessant is, een van de Syrische mensenrechten advocaten, Anwar al-Bouni, iemand die zijn leven lang zich ingezet heeft voor gerechtigheid in Syrië, als eerst advocaat in Syrië en hij zit ook in Duitsland. Ja. Hij is hem twee keer tegengekomen. Dit moet super frustrerend zijn geweest voor deze strafrechtadvocaat, of niet? Ik denk dat hij het als een kans zag. Ja. Dat hij dacht van, die Anwar er is nu hier en hij wist dat die dader er was en dat er kansen waren om hem te vervolgen. Ja, en uiteindelijk zijn de Duitse justitie en de mensenrechtenadvocaat bij elkaar gekomen en hebben elkaar. De mensenrechtenadvocaat heeft justitie enorm geholpen met het onderzoek. Ja, want dat is wel nodig, hè? Want dat lijkt me vrij complex in zo'n proces. Want hoe kom je nou aan je getuigenissen, bewijsmateriaal? Mensen zijn angstig, ondergedoken. Dat lijkt me best lastig om zo'n proces op te tuigen. Nou, dat is ook echt heel erg moeilijk. En Duitsland heeft wel, als het gaat om Syrië, al vanaf 2011 een echt een structureel onderzoek gaan doen. Hè. Mm-hmm. Heel algemeen is dat situatie blijven monitoren, gaan blijven onderzoeken. Mm-hmm. Hadden dus een goede uitgangspositie, hè, want dan weet je heel veel. Werkte ook samen met bijvoorbeeld Frankrijk. En de Europese landen werken ook samen op dit soort onderzoeken en wisselen informatie uit. Maar het komt natuurlijk aan op bewijs. Ja. Het zijn misdrijven die hebben in het buitenland plaatsgevonden. Precies. Duitse autoriteiten kunnen niet naar Syrië om dat onderzoek te doen. Hè? Dat is natuurlijk onmogelijk. Zeker in dit geval, als het ook nog om staatsgeweld gaat. Mm-hmm. Dus je bent afhankelijk ook wel van documenten, foto's. Er zijn hele moedige Syriërs geweest die documenten en foto's hebben het land uitgesmokkeld. Die zijn met name één man, die bekend is onder de naam Caesar, heeft tienduizenden foto's het land uitgesmokkeld. En dat hij is werkte dus voorheen bij de politie. Ja, ja. En heeft verschrikkelijke foto's genomen van mensen die die overleden zijn, doodgemarteld zijn, uitgehongerd zijn. Zo. In detentiecentra. En hij heeft met gevaar voor eigen leven dat materiaal het land uitgekregen. En dat is voor het eerst ook in deze zaak gebruikt. Mm-hmm. In een rechtszaak, in deze specifieke zaak. En verder ben je natuurlijk afhankelijk van getuigen. En met de komst van vluchtelingen komen natuurlijk slachtoffers exact. Mee. Dus dat daar zitten automatisch misschien ook wel getuigen tussen. En dat was in dit geval ook zo. Ik ben één keer 2 dagen in Koblenz geweest. Heb ik de rechtszaak bijgewoond. Mm-hmm. En daar getuigde ook een beroemde documentairemaker. Die zelf daar vastgezeten had. Dus hij kon precies vertellen wat daar gebeurde. De verschrikkelijke omstandigheden. De cellen waar hij verbleef, naakt. Hij is geslagen, hij is verkracht met een stok. Vreselijke getuigenis. Het zijn hele ernstige dingen. En hij heeft de moed gehad om dat te vertellen. Ja. En zo hebben tientallen getuigen hun verhaal verteld tegenover de Duitse rechters. Ja. Zijn er trouwens voorbeelden van dit soort processen in Syrië zelf? Nee, dat kan niet. Gerechtigheid in Syrië is geen. Je moet bedenken, dit is nu één veroordeling voor een hoge functionaris van het Syrische regime. Mm-hmm. Maar er zijn, en dat is een lage schatting, 350.000 mensen gedood. Mm-hmm. Door met name. Het regime is het meest verantwoordelijke voor het geweld. Er worden mensen tot de dag van vandaag gemarteld, illegaal vastgehouden. Dit is onmogelijk om daar dan een bericht in te vinden. Nee. 12 miljoen mensen gevlucht. Ja. Dus de misdrijven zijn immens. Ja. En waarbij het Syrische regime met name verantwoordelijk is. Nou, heb jij veel contact met Syriërs hier in Nederland? Wat doet zo'n uitspraak, zo'n historische uitspraak, met deze mensen? Nou, ik belde met de mensenrechtenadvocaat Anwar Albouni. En hij stond voor het gerechtsgebouw. Mm-hmm. En hij was ongelooflijk blij met deze uitspraak. Dit is waar hij zich zijn leven lang voor ingezet heeft. En hij zegt, dit gaat ook veel verder dan het individuele geval. Mm. Dit staat, zegt hij, voor eigenlijk het criminele regime. Wijst eigenlijk het regime af en terecht. Ja. Ja. Tjitske, kunnen wij nog meer aanklachten gaan verwachten? Nou, er komt deze week, begint in Duitsland ook een proces tegen een arts. Mm-hmm. Die ook in het detentiecentrum mensen gemarteld heeft. Dus dat is ook eigenlijk van de regimekant. En er zijn overal aangifte is er gedaan in Duitsland, in Noorwegen, in Zweden, in Frankrijk. Dus er loopt van alles. En voor die andere aangifte die er nu nog lopen, is deze uitspraak dus ook heel bemoedigend. Hè? Ja. Van, hou vol. Europese landen zijn hiertoe in staat. Ze hebben bewijs. De getuigen hebben gesproken. Dus dat is in die zin biedt het hoop, denk ik. Juist. We houden het in de gaten. Ik wil je bedanken, Tjitske Lingsma, voor de uitleg. Graag gedaan. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, ze zijn er ontzettend trots op. Kwekers in Amerika hebben een ui ontwikkeld waar je niet van gaat huilen bij het snijden. Ja, dat is ook wel nieuws, hè. 30 jaar werkten ze eraan, niet genetisch gemodificeerd, maar door een natuurlijke kruising verkregen. Sunions noemen ze het. En om dat te vieren, van Marvin Gaye en Tammy Terrell, die Onion Song. The world is just a great big onion. And hate and fear are the spices that make you cry. Oh, baby. And the only way to get rid of this great big onion is to plant love seeds until it. Zo kan het ook, hè, uien snijden. Gewoon samen met Marvin Gaye en Tammy Terrell, The Onion Song. En tot zover de nieuwsbv voor vandaag. Na de Ster en Nieuwsbureau Buitenland met Tim de Wit. Tim, waar gaat de reis heen vandaag? Naar Oekraïne. Daar gaan we het over hebben. En over de dreiging van een Russische inval daar. Hè. Een dreiging die de afgelopen dagen alleen maar groter lijkt te worden. Maar hoe denken ze daar in het oosten van Oekraïne zelf eigenlijk over? Bij mij te gast zometeen correspondent Michiel Driebergen. Die is net terug uit dat gebied en gaat er alles over vertellen. Zometeen dus in Bureau Buitenland. Ja, en morgen is de nieuwsbv er gewoon weer met nieuws natuurlijk. En vertier. Ik zou zeggen tot dan. Dag. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Als werkgever vind jij vitale werknemers belangrijk. Daarom kies je voor CISO, de gemakservice voor werk in Nederland. Wij zorgen voor een fris en welkom thuis en een gezonde werk-privébalans. Ontdek onze diensten en gun jouw medewerkers meer vrije tijd. CISO geregeld op CISO.nl. Alle ondernemers opgelet! Je zuurverdiende spaargeld wordt door de negatieve rente en inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten heel laag te houden en rendement op rendement te stapelen. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Eenvoudig online boekhouden. Open nu een rekening en begin ook met een buffer voor later. Kijk op brandnewday.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het altijd gastvrije Turkije. Met de vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Turkije vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten.